حالت د منافقانو بیانولو چې د منافقانو د اسلام دعوت په لکه خلی باندې او د زړه مینه محبت او تعلق یې د یهودو د نسوارا او د دشمنانو د دین سره د دین د دشمنانو سره د دوی تعلق و او که داسې څه خبره به څرګنده شوه نظر به قسم وخوړو د دغو منافقانو باره کې الله فرمایي لن تغنی عنهم چارو دم دفع نه کی د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم اولاد د دوی من الله د عذاب د الله نه شیئا ضربر دا منافقان کو دنیا کے ڈیر مال خاندان دی ڈیر اولاد دے او ڈیر ڈلا او کام او قبیلے دا خدا اللہ دا عذاب نے اخلاصو لے نشی زد دنیا دا او سورج محلت تے او پدی کی جی پمال اولاد او دولت بانی مزی حاصلی کی دا اللہ دا عذاب نے دا اخلاصو لے نشی لن تغنیا چربا دفنکی عنهم ددوینا اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم اون اولاد ددوی من اللہ دا عذاب دا اللہ ناشے انظر بر اولائک دغا کسان دغا منافقان اصحاب النار اہل مستحق او خاندان دور دی هم فیها وبدئی پر یور کی خالدون امیشہ اللہ پناہی چراکی یوم پکم رزبانی یبعثهم اللہ چراپور تب کی دوی لرا اللہ دا قبرن جمیعا تول لرا ندا منافقان لکا سرنگ دنیا کی چی اے مسلمانانو تاسل قسم نخری او دغه دروغ د قسم د وجه نه کله معاملې د دنیا کې چلیږي او د قسم د وجه نه مسلمان په دوکشي او جدا مخلص ته او د مسلمانانو لشمیر کی او د هغه د وجه نه د دینی او دنیوي فواید حاصلې نو دغه پرز د قیامت هم داسې خیال وي چې دا دنیا را هلته هم قسمونه شروع کی دو بھوئی جب اس دنیا کی بما دوکی کولی او دو دروغ دو قسم دو وجہ نظان بمی بچ کولو نن بم گنی زما دو دروغ دو قسم سکارو کی یوم پکم ارزبانی یبعثهم اللہ چرا پور تبکی دوی لر اللہ جمیعا تولو لرا فیحلفون لہو نقسمن بحری دی دغی اللہ تا کما لک سرنگی یحلفونا چی قسمنا خریدئی لکم تاسوتا اے مومنانو ویحسبونا او گمان بکوی دوی پرز قیامت انہم چی بنی دوی دا دی دروغ دا قسم دا وجن علا شیئے پس شیبا دیری دی دوی بنی بس دا دروغ قسم بو چلی گی او من لسا فائدہ با ملاو شی اللہ استاد دروغ قسم خوز دنیا کیو چلی دو یا مسلمان مومن دے کے دوکا کو زکا سمر چلے مسلمان یا سو قسم خوری نو دے دا اللہ دا نم دا وجنا پا غی اعتماد کئی دا ایمان اللہ من اسے اسڑے تا تا دا اللہ پا ذات عالی قسمون خوری نو دے اسلام تقاضا دا وے چی اسڑے قسم خوری کپا دروگو میں اسڑے پا غی اعتماد کئی نو منافقانو دا دنیا کی دا دروگو قسمون خوڑل دغد قسمونو عادت بے پرز قیامت میں یدے بوئی گنے پدے بخلاص شا اللہ فرمائی الا خبر شئی انہم بیشک دوی هم الكاذبون هم دوی دی دروجن دا دروجن دی دروغ وئی دا دروغ قسمون دنیا کی خری آخرت کی بم خری لیکن ال تسکار بنکے ذکر دباز کافرانو دا قیامت دورز قسمون اللہ ذکر کری لکو گئے وہ مطارہ سورہ انعام کی در لتیر شیو آیات دویشتم او درویشتم کې دلته تیرو ومو پاردا سورت تے سور انعام آیات تے دویشتم او درویشتم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوْمَ پَكْمَ رَضْبَانِ نَحْشُرُهُمْ چِرَا جَمَبَكُمْ يَدْوِي جَمِيعًا تُول ثُمَّ بِعَا نَقُولُ بُوَائِمُنَّ لِلَّذِينَ هَا كَسَانُتَا أَشْرَكُوا جَعَي مُشْرِكَانُ شِرْكِ كَلَوْا اللہ ایمون بورتوائیو این شرکاؤکم اللذین کمزے کی دی چرت لارلی صداران ستاسو اللذین آئی صداران کنتم تزعمون چی وی چی تاسو وفی خیال و گمان کولو چی دادا اللہ شرکانوی صدار دی نو کل چی دیت دقل شرک و کفر پتو لگی او پوها شی چی ده شرک ده وجه نخمون خلاصه ده نشو نو قسمون بشورو کی اللہ وی ثم لم تکن فتنتهم بیا پاتب نشی جواب ده مشرکانو الا ان قالو مگر دا چوائی بدوی والله قسم ده پا اللہ بانی ربنا چی ربز منگ ده ما کننا مشرکین موخو مشرکانو موخو شرک ندیکڑے قسمون بخری اللہ وی انظر اگر ایز ما حبیب کیف کذبو علی انفسهم سرنگ دروغی ہوئے پخفلو زاننو چونکہ دنیا کی دید دروغ عدتو او قسم بے اخر یا مسلمان بے دو ککن دیوئی گن دام دی دنیا عدالت تے او چطہ دی دنیا انسان مخیطہ والارے اللہ وی دے دے کستا دروغ نہ چلے گی دے دے کہ دروغ و قسم میں نہ چلے گی علا خبر شئی انہم بے شک دوی ہم الکاذبون ہم دوی دی دروغ جن استحوضا غلب کرد علیہم الشیطان پدوی بان شیطان شیطان پدوی تسلط و غلب کرد فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ نُحِرْ کرے دے دوین کتاب دا اللہ شیطان پہ غلبہ و تسلط کرے کتاب اللہ تیر رہے اور چی کتاب دا اللہ تنکینی نو دی ایمان دا ذکر خدا کتاب دارنگ دا ہدایت خدا کتاب کم انسانانو کی چی حیاء و پردہ و غیرت راغرے نو ای دی کتاب تنازو چاہ دا حیاء زندگی تیر رکڑے او اغای کامیاب شید و دی کتاب داوری دو دا عمل دو جنو اللہ وی استحوض علیہم الشیطانو غلب حاصل کرد اپدوی بان شیطان فانساہم ذکر اللہ نہیر کرد دوینا کتاب دا اللہ یاداش دا اللہ ذکر اللہ لکا کتاب دا اللہ توئی نو ذکر اللہ دے عام ذکر و اذکار توئی ذکر اللہ ہم دا دے چیو سڑی نا قبر ہیر شی اخیرت ہیر شی دا اللہ ملاقات ہیر شی او بس دا دنیا پا خواہشاتو کی ورغرق دے نا حلال تا گوری نا حرام تا نا جائز تا گوری نا ناجائز تا او بس دا دنیا پا کار کی مشغول لے قبر ہیر دے اخیرت ہیر دے دا اللہ ملاقات ہیر دے غلب حاصل کرد علیہم الشیطانو فدویبان شیطان فانساہم نہیر کرد دوینا ذکر اللہ کتاب دا اللہ کتاب آیت ایر کرد غلبے پہ حاصل کرد دائی پذرونی غلبہ حاصل کرد دا اللہ یاداشی تیر کرد حدیث پاک دیرے کہ امام ابن کثیر ذکر کرد دا ابو داود شریف ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لے ما من ثلاثت فی قریت ولا بدو نشته یو درې کسان په یو کلی کې یا په یو بانډه کې. یو کلی دی هغې کې درې کسان اوسیږي، یو بانډه ده په هغې کې درې مسلمانان اوسیږي. لا تقام فیهم الصلاة، او په دې کې جماعت او جمع سره مزد نه قائمای الا استحوذ علیهم الشیطان، مگر په دغه خلقو شیطان غلبه حاصل کړی دا. دا دوه مسلمانان دي خو یو دي مخ کې دا دوه دي ورپسې ودري کی کړه، او دا جماعت مزدیږي. نو یو کله دې چې یو باندې د پای کې درې مسلمانان اوسي او دای مز با جماعت نه کوي، نو دا الله حبیب وی شیطان په دې غلبه کړی. او به فرمایلی فعلیکم بالجماعه، تاسو جماعت د مسلمانانو د ایسره د جمی مز لازم رونی سي. فانما یاکل الذئب القاصیه، لیوا او شرم هغه د خوري چې د کندک نه پاتې شي. کندک ور سره شپون کې د تاغه کې د حفاظت اسباب دي، کما ګډه چې د کندک نه اخوا دی خوشي او رست مخ کې پاتې شي، نو لیوا او شرم خراشی او وی خو. نو الله وی غلبه حاصل کړی دا په دوی باندې شیطان. فانساهم ذکر الله، هیر کړی دی د دوی نه یاداش د الله. اولئک دغه خلق چې مخکې دا غي ناکار خویونه ذکر کل، اولئک دغه کسان حزب الشیطان، دا ډله د شیطان دا. دا که په انسانانو کې دی خو دی په ډله د شیطان، ځکه شیاطین په پیریانو کې وي نو په انسانانو کې وي. قرآن او سنت کې دی بار کې ډېر دلائل راغلي. اولئک حزب الشیطان، دغه کسان هم ډله د شیطان دا. الا خبر شي ان حزب الشیطان، بیشک ډله د شیطان هم الخاسرون، هم دا دی کامل تاوانیان. دا په پورا تاوان کې پراته دي، ځکه پورا تاوان څه دی؟ یو سړی دنیا کې ژوند تیر کو، او دل مال دولت بنگلہ او جیداد حاصل نشو، لگی تیرے کی تندے تیرے کی او زد تکالیف یو دور ختم شو، لیکن اللہ ورته ملاو شو. نو سوک دا سے دے چاہ بوئی جدے تاوانی دے، آغا سوک بوئی جدہ تاوانی دے چاہ غد سرادو اقل نظری او انسان دے. او یو سڑے دنیا تیرا طول دنیا دا زدہ مال دولت دے خوشالی دی بنگلی دی، لیکن چې مرګ راغی نو الله ورته ملاو نشو. دا سه سوچته چې ابو وای چې دا سره تاوانی نه، نو د کافر او د بیجی نه پدې او سورز خوشحالو تا غټا ویل نه دی پکار. الله وای هم الخاسرون، هم دا دی کامل تاوانیان. کامل تاوان دا دی چې سره د دې فانی دنیا نه لاړو او الله ورته ملاو نشو، او د آخرت هغه خبره بیلا او گٹھے او نکا. الا ان حزب الشیطان، خبردار شئی بیشک اڈل د شیطان، هم الخاسرون، هم دوی دی کامل تاوانیان. ان الذین بیشک حق کسان، یحادون اللہ و رسوله، چه مخالفت کوي دا اللہ و دا اللہ دا رسول، اولائک فی الاغلین، دغا کسان دی پزلیلو و رسوا شوکی. سوکم چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و ای زلیل خلق دارے. اگر کازان تو ای جمان الوی عزت من نشتا، دا آیات کریمہ دیر لوی شان والا آیات کریمہ، علماء تفسیر و پورا تفسیر دا دے ذکر کرے. دا ویلو چې ظاهر د آیات داره چې دا د کافر باره کې ده. او روحلمانی وی و بعض الاثار ظاهر فی شموله للفاسق، بعض احادیث و آثار د دې خبره باره کې ظاهر دي چې دا آیات د کافر پورې خاص نه ده، فاسق فاجر نافرمان هم پکې ده. ورسف کفجور ستوي، یو سړی عمل سیرت او صورت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه خلاف، نو دین دا اللہ و رسول مخالفت کئی، دا پر ذلیلو کے دے شکل دی شریعت مطابق نه دی، غم خادی دی شریعت مطابق نه دی، اخلاق دی شریعت مطابق نه دی، لین دین دی شریعت مطابق نه دی، بے پر رسومات او بدعات کی اختر دی. اللہ وی ان الذین بیشک حق کسان یحادون اللہ و رسولہ، چه مخالفت کوي دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اولائک فی الاضلین، دا کسان دی په ذلیل او رسوا شو کې، دا په ذلیل او رسوا کې. او سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بدام وچ دا آیا تا غچا بارک انده چې هغه د ظالم بادشاہ سره سوی ګډ وډ وی په بادشاہی، ظالم بادشاہ، او ظالم بادشاہ هغه چالوئی لکه دا موجوده بادشاہ چې د قرآن او سنت پورې خندا کوي، او دارنګ دې پردګری او بے حیائی ته رواج ور کوي، او د مسلمانانو د حیا او د دین د ټولولو کوشش کوي، د داسې ظالم بادشاہ سره ګډوډ کېدل نو یې مراد ته هغه خلک دي هغه سم ظالم دي. او چې تم ور سره مرګرې شوي نو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ګوره مشهور تعبیر تیر شوی هغه به نزلت فی من یخالط السلطان، دا آیات دا هغه چا باره کې نازل شوی چې هغه د ظالم بادشاہ سره ګډوډ دی، هغه سره په هوده کې دی، هغه د ظلم د بې انصافۍ فیصلې کوي. بهر حال ګوره آیات کریمه دا وایي چې یو سړی د الله او د الله د رسول مخالفت کوي نو هغه سره وستا دوستی او تعلق نه، دغه خلق په ذلیلو کې دی، دا خلق په څه کې دی؟ دا خلق په ذلیل او رسوا شو کې دی. ان الذین بیشک هغه کسان یحادون الله و رسوله، چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم، اولائک فی الاضلین، دا کسان هم دوی په ذلیلو کې دي، د هر گناه خپل یو ذلت او رسوایی وي. خو کته وی چې خو گناهونه کوي او مال خو ذلیل نه ښکاري نو هغې لسترګې پکار دي، هغې لسترګې پکار دي. یو سړی چې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي دا هغه مخالفت هغه ذلت د په دې بدن کې ښکاري، لکه یو سړی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار دی نو دا هغه تابعداري اثرات د په دې بدن کې ښکاري. الله وایي دغه خلق ذلیل دي رسوا دي چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي. کتب الله، لیکلې دی الله دا خبره لیکلې دا، لاغلبن انا، چې خامخا الله وی غالب بیمز، زورور بیمز، ورسولی او زما پیغمبران، دا الله لیکل کړي چې زب غالبم زما انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام غالب وی. او دا به الستا ذهن کې راځي چې د قرآن تاریخ وګوره، د قرآن تاریخ وګوره، نوح علیہ السلام کی آواز ټول دنیا دا هغه مخالف و، لیکن آخر کی غلبہ چاله ملاو شوا. قوم د صالح علیہ السلام وګورا، قوم د لوط علیہ السلام وګورا، قوم د لوط علیہ السلام وګورا، دارنگ موسیٰ علیہ السلام تو وګورا، عاجز فقیر، ایس مال او دولت نشتا، او بل طرف ته فرعون دے. دا د چا ذهن کې راتلل چې دا یو فقیر غریب بے مالا بے اسباب سړی با په یو دومره لوی بادشاہ باندې غالب کی. اعلان کې فرعون څه ویلی؟ هغه ماده پرست خدا ویلی. هغه وی تاسو ګورئ نا، ماده پر بادشاہی د مصر دا، وهذه الانهار تجري من تحتي، او ګورئ دا د مصر نهرونه دا د چا د اختیار دلاندې روان دي، دا مصر چې د نهرونو نه ډک دی د باغاتو نه ډک دی دا د چا دي؟ وی زه غوره میا کاغه سړی، امن هاذ الذی هو مهین، زه غوره میا کاغه څوک غوره دی چې هغه ذلیل او رسوا دی، موسی علیہ السلام یاد دی. لیکن انجام او نتیجه څه شوا؟ انجام او نتیجه څه شوا؟ فرعون سرد لخکر اللہ ہلاک او تباکو، او موسی علیہ السلام تا اللہ نجات ورکو. د نبی علیہ السلام نو مشرکان او پمنس کی جنگونو راتل، و انجام د فتح د چاو او رحمانی دل تلیکری جداد اللہ وعدہ چه تر قیامت پر مسلمانان جہاد کئی نو دیتا با اللہ غلبور کئی نو غیر پار شرطو ندی لیکن اذا کان جہادهم لاعداء الدین علی نحو جہاد الرسل لهم بأن يكونوا خالصا لله عز وجل لا لطلب ملك وسلطنة وأغراض دنيوية فلا تكاد تجد مجاهدا كذلك إلا منصورا غالبا بعد الله وعدد خدا اغا چاسر چه جهاد دن دشمنان و سرکی دا انبیاء علیہ السلام دا جهاد غنتے خالص مقصد دا اللہ رضا دا حکومت بادشاہی مال او دولت سے دنیوی غرض داغ مقصد نہ دے خالص للہ فی اللہ لگیا دے للہ فی اللہ لگیا دے نو اللہ رب العزت باغی تفتح ور گئی کتب اللہ لکڑے دے اللہ دا خبر اللہ پلوہ محفوظ کی لکلے دا کتب اللہ یعنی اثبت فی اللوح المحفوظ دا خبر ہے لوح محفوظ کی لکلی دا او کتب یا پمانا دا قضاء دا حکم دے فیصل کردا اللہ لاغلبن انا چی خام خا غالب بیمز و رسولی او زما پیغمبران زما رسولان ان اللہ بیشک اللہ قوی عزیز قوت والد طاقت والد عزیز و غالب نے خدا مخ کی چوئی چو غالب بئی نوئی دی قوم سے صفات تینو سے صفات در ذکر کئی چو داغ مجاہدین ذکر کئی چو دا انجام بد سوی دا فتح بئی چگہ کی بدا صفات وی اللہ وی لا تجد قوما نب منی داسی او قوم یؤمنون باللہ چگہ ایمان بساتی پا اللہ بانی والیوم الاخر یو پرز رستنی یوادون من حاد اللہ و رسوله باسی او قوم منمو میچے دے ویگا اللہ منم و رد قیامت منم او دیدی بنی بیامینو ساتی من دہا غچا سرا حاد اللہ چیغی مخالفت کوی دا اللہ و رسوله او دا رسول اللہ ولو کانو اگر کوئی دا مخالفت کو ان کی آباءہم ددوی پلاران او ابناءہم یا زامن ددوی او اخوانہم یا رون ددوی او عشیرتہم یا کام قبیلہ او تبرداری ددوی دل دا اللہ دا رسول مقابلہ کی پلار رکاوٹ ننے بچے رکاوٹ ننے رو رو قبیلہ رکاوٹ ننے وہی دا سے قوم بمومی نگو دا دوارا سیزو نا یوزے کی دے نشی کیا سرے وہی دا اللہ منم رزد قیامت منم او بیا دے دا آغا چا سرمینہ و محبت و دوستی ساتھی چی اغا دا اللہ و دا رسول مخالف نے دا دوارا زدین دیو دا جمع کی دے نشی دا دوارا زدین دیو جمع کی دے نشی او دے دے چنگر آغا اقوال نشی دا مخالفت دا اللہ و دا رسول کئی ندا بگن کافر بھی وہی نا فاسقم سے مراد دے عادل ترحمانی لکلی مبتدی و بدعاتیم تینا مراد دے ایمان در کیوین استاب دا بدعاتی سروینہ نے دا غفر بدینینہ نے دا روایت دلتا ہے روحلمانی ذکر کرے مرفوان روایت تبرائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وی اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ مضبوط ترین ایمان سرے چه دا اللہ دا پارا مینو ساتی او دا اللہ دا پارا بغض و دشمنیو کی سو خلق دے سر ساولی مینو دا اللہ دا پارا نسو خلق سر دے لے بغض و دشمنی دا اللہ دا پارا دارنگی دیکھ رو حلمانی ذکر کری و علماء ذکر کری چه دا چا ایمان صحیوی و اخلصا توحیدو او دا چا توحید خالص وی فَإِنَّهُ لَا يَانَسُ إِلَى مُبْتَدِعٍ وَلَا يُجَالِسُهُ وَلَا يُوَاكِلُهُ وَلَا يُشَارِبُهُ وَلَا يُصَاحِبُهُ وَيَظْهَرُ لَهُ مِن نَفْسِهِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ دچا ایمان چی صحیح وی او ایمان خالص وی نو دیو د مقتدی او د بدعتی سره مینا نه کوي رواجی او بدعتی سره داغ سره کینی بنا داغ سره خوراک بن کوي داغ سره اسکات بن کوي داغ سره مرګرتیا بن کوي سرګندۍ ورته د خپل ځان نه دښمنی او بغض چې زما تاسو سره عداوت ته دښمنی مې ده او بیا من داهن مقتدی عن سلبه الله تعالی حلاوت السنن سوچ دې د اتی سره مینا ساتي مداهنت کوي عبادت کوي د مر سره چشم پوشي کوي نو الله د سنت حلاوت بددن والی سنت خنواله بني ومن تحبب الى مبتدع يطلب عز الدنيا او عرضا منها ظله الله تعالى بذلك العز چاچ بدعتی سره محبت شروع کوده اور تزان دا سی ثابتی چې زما تاسو رډی رمینا دا اپ دې عزت د دنیا یا یو سامان د دنیا لټه الله به زری دور سوات اضا ومن زهق الى مبتدع نغى الله تعالى نور الايمان من قلبه چاچ مبتدی ته وخاندل نو الله رابح کی رڼا د ایمان د دړنا ومن لم يصدق فليجرب وای په دې خبرو ته چا تصدیق نه تجربه وکي چې بدعتی سره د محبت ته بدعتی سره د مینا را نو د تبه د سنت حلاوت نصیب کیږي نه د تبه سنت کیږي د سنت حلاوت به نصیب کیږي نه دا آیات د باز خلکو د ځان نه څه شیخ یې خی جوړې کړی بدعتی سره په بدعاتو کې ناشته رسم رواج والا سره پای کې ناشته الله د قران سے سلغا یو سره گناہ کئی بدعت کئی او تور سره ناسی اللہ وی انکم اذن مثلهم تاسم پدع وقت دزوی غنتی ای او قرآن دلتا ویلا تجد قوما بمومی داسی او قوم یؤمنون باللہ ایمان بساتی پا اللہ والیوم الآخر او پرد رستنی یوادون من حاد اللہ ورسولہ دای بغنی نه ساتي دا وچا سرا چې هغه مخالفت کوي دا الله او دا الله د رسول ولو کانوا اباهم اگر کدا د دوی خپل پلارانی او ابناهم یاد د دوی خپل ځامنوي یاد د دوی رونوي یاد د دوی تبرداري دا وی دا مجاهد صفت ده یا غفر الله وعدو قال كتب الله لا اغلبن انا ورسلي یا الله دا پارفلا بچی رشتہ دار دا قربانی ان شاء الله آیات تفسیر بیا کو دا مخ کې دو آیاتونو ته ورې دا آیات ان شاء الله بیا وای لن تغنی عنهم اموالهم چربن فائدور نکی دوی تا مالین دی دوی ولا اولادهم او نا اولاد دی دوی من اللہ شیعا دا عذاب دا اللہ نظر بر اولائک اصحاب النار دا کسان اور والدی هم فیها خالدون وی بدئی پدی کی امیشا اللہ پناہی راکی یوم پکم رزبانی یبعثهم اللہ چرا پور تب کی دوی لرا اللہ دا قبرن جمیعا تول لرا فيحلفون له نديب قسم نخري الله تا كما يحلفون لكم لك سرنگ جدا منافقان قسم نخري تاسو تا مؤمنانو ويحسبون عديب قرآن كوي فورز دا قیامت انهم چه بشك دوی على شه ندي درو قسم دا وجن پس شیبانی لیگن سگت مملاو شی فیدا لك دنیا کی مسلمان پی دو کشو على خبردار شئی انهم هم الكاذبون بیشک دوی هم دوی دی دروجن استحوذا غلب کردا علیهم الشیطان و پدویبان شیطان فانساهم ذکر اللہ مخالفت کردہ اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولائک فی الاغلین دا خلق دی فضللو کی کتب اللہ لکڑ دی اللہ لأغلبن انا چی خامخا غالب بیمز ورسولی اوزما پیغمبران ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوت و طاقت والے عزیز و زور و رو غالب دے او اللہ رب العزت لا تجد قوما لبن نیتا یودا سے قوم یؤمنون باللہ چیغی ایمان بساتی پا اللہ بانے والیوم الاخری او پرد رستنائی بانے یواب دین چی دیب بنی منع محبت ساتی من دا آغچا سرا حاد اللہ و رسوله چی آغی مخالفت کئی دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا دوارا سیدی میں شکی دے چی او سرے وی دا اللہ منم رز دا قیامت منم او بیا د د د زړه محبت ته د الله او د الله د رسول د نافرمانو سره ای دا ما من حد د الله او رسوله کی پروند لتیرو لک کافران مشرکان یهود او نصاران به کی داخل لی نو پکې هغه مسلمانان داخل دي چې د مسلمانان خدا الله او د رسول مخالفت کوي داغی کے مبتدعین داخلی چی بدعات و رسومات کئی چی تا اللہ منی و رزد قیامت منی ندی و بدعاتی و دا مبتدع سر ودیمینا محبت دی اوہ علماء کرام کم وعیدونا و یری ذکر کرے اغتا سوار دل ہر یو سڑے کخپن لے کپردے دے خوچی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کئی او تا اللہ او رز دا قیامت منی نستا مینا محبت بداغسر نی ستا دا زرو مینا محبت میلان باغسر نی ولو کانو آباءهم اگر کوی دا مخالفت کون کی آباءهم پلاران دے دوی خپل پلار دے خوچ دا اللہ او دا رسول مخالف دے نو دے دے دے زرو مینا بورسر نی او ابناءهم اگر کوی داد دوی خپل زامن خپل بچے دے او خپل زامن دی خدا اللہ و رسول مخالف دے نو دا کامل ایمان والا دا علامدا چھ دے دے دے زلو محبت و مین باغسرنی او اخوانهم او اگر کوی رونا دوی او عشیرتهم یاوی تبرداری دوی کام قبیله د دوی کله چې او سره د ایمان په میدان کې دی مقام تر ورسی چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره پلار بچي او رشتہ دار پر پروتدي شي الله وی اولائک کتب دا کسان نکله د الله فی قلوبهم فزلونو دیدوی کی الایمان ایمان اللہ دیدوی پا دیزلونو کی ایمان نکلے دے ایمان اللہ دیدوی پا دیزلونو کی مضبوط کرے دے او دا غکلک حلق دی چی دید اللہ رب العزت دا پارا دا دمر رشتدار ترکولشی و پریزی ہے کتب اللہ پا مانا دا اثبت دے ثابت کرے دے اللہ دے دوی پزرونو کی ایمان وَعَيَّدَهُمْ او مضبوط کری دی دوی دا دے دمر مضبوط پا ایمانو لی دی دا غیر فارا اللہ ظاہری سبب دے دے سرا لے گلے وَي مضبوط کری دی دے بِرُوحٍ فَقُرْآن سَرَ مِنْهُ دَخْبَلْ طَرَفْنَا دا قرآن دے تعلیماتو دے وجنا دے دمر مضبوط شی دی چرا اللہ و دا اللہ دا رسول پا مقابلہ کی کپلار دے کبچے دے کرور دے خو اس سوک ناخلی روح یا معنی دی دے کہ امام قرطبی دے وی چی دا روح معنی دا قرآن پاک دا روح معنی دا قرآن پاک مراد پا دے سرا دروح نو مراد دیدے کہ قرآن پاک دے یا دروح نو مراد دیدے کہ رحمت خداوندی دے دا اللہ پا رحمت بانے دا اللہ پا کرم بانے دی پا دی دن دمرک لکشوی و مضبوط شوی دی یعنی دا دا اللہ کرم و رحم دے چی دی پا دن دمرک لک و مضبوط تی دروح مانا و دیدے کی یو دروح مانا و قرآن پاک اور روح دیدے کی پمانا دو نورم دے و دو برحانم دے پمانا دو رحمتم دے اور پمانا دو مدت و نصرتم دے و ایدہم مضبوط کری دیدوی بروح منہو پا رحمت سر دخپل طرفنا پا قرآن پاک سر دخپل طرفنا ذکر دا قرآن پاک دا وجنا سڑے پا ایمان و دین کلکی گی و مضبوطی گی ایمان زدکی گی قرآن کے نو پا ایمان بانے مضبوط والم حاصلی گی پا قرآن پاک بانے و ایدہم مضبوط کری دی دی بروحن پا قرآن پاک سرم منہو دخپل طرفنا قرآن تا اللہ روح ویلی دا دے سرا اللہ رب العزت بندگان دی ایمان پر رڑا بانے جوندی کئی او اصل کی دی آیات کریمہ کی اللہ دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حال بیانے اگرچہ آیات تر قیامت عام دے بعض صحابہ کرامو پلارانو دا چا زامنو دارنگ دا چا رونو دا دی مقابلی تر راغلیو لیکن صحابہ کرام و دی ایمان او دا اللہ و دا رسول پا مقابلہ کی دا پلار پروا نو کڑے دارنگی دا بچو پروا نو کڑے لکا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ذکر دیدے کہ صحابہ کرام اکڑے داوی ذکر اکڑے چہ حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سو پیری ورتا دا بدر پجنگ کی پلار مخ تراغے نو دے بتے آڑخ لشو لیکن اغا پلار دے پسی گرزی دو نو بس دا اغا پلار قتل کو چاہ مشرکانو دے طرف نراغلے دارنگی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دتا یعنی پا غزوہ بدر کی رور مخ تراغن و قتل کو نو صحابہ کرامو دے دین بارکی دا پلار درور در رشتہ دار دے حس لحاظ نو کڑے دارنگی حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی چہ ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کی خپل پلار قتل کڑو دارنگی کلچ اغا دا بدر قیدیان راوستے شل نعمر رضی اللہ تعالی عنہ راغ ودا اللہ حبیبا دا فلانی صحابی فلانے خپل لے دا دل ورک چی قتلی کی زما فلانے خپل لے دا دا اسلام و دین دشمنان دی ما ترا کچی زی سکم قتلی کم دا مختلف حالات دا صحابہ کرامو چی چا ترور مخل راغلے چا تپلار راغلے چا ترشتہ دار راغلی وغید آغی بارکی اس قسمہ پروان دکڑے رشتہ دار را غزوہ بدر ابو داؤد شریف روایت تے شکل دا بدر رزوا نواتبہ ابن ربیعہ او دا آغا بچے او دا آغا رور دا دریوار مخ کی میدان تروت نبی علیہ السلام قم یا حمزہ قم یا علی قم یا ابا عبید ابن الحارس خپل رشتہ دار ورته پاسو تر تروار پاسے دو اور وار تتر پاسے دو پدی ترتیب دا اللہ دا اللہ دا رسول دا منی و دا محبت دا وجن آغی دی تو نکتل نو اللہ دا آغی حال ذکر کئی چی دا سی و قوم بتو نمو مچاو ایزا اللہ و رز دا قیامت منم او دی دیگنی بیا دا آغا چا سر منی و محبت ساتی چی آغا دا اللہ دا اللہ دا رسول مخالفت کئی اگر کدا دای پلارانوی اگر کدا ازامنوی اگر کرونے وی اگر کدا دای تبرداری وی چې دا الله او دا الله د رسول سره دشمنی دا نو بیا به دای سره مینه نساتی. تاسو مخ کی تیرو حدیث کې چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د اسلام نمخ کې چې کله صلح حدیبیه ما تکا نو د جرګې په تور مدینه منورې ته لاړو، د جرګې په تور باندې مدینه منورې ته لاړو. انا هغه کې مختلف قسم کسان د شفارس د پاره نبی رسول سلام ته پیش کول، نو د خپل لور کور ته ملاو چې دا غلور د نبی رسول صلوات والسلام بیبی وا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. نو ګور دا خلق دا شان او دا ایمان او چې هغه زر زر بستر د حضور صلی الله علیه وسلم را غونډه چې دا پلار می پکې نه دي نار ته بچي دا بستر زدنی دا ناست قابل نی موقع نا دا زما دا ناست قابل نا وینا دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر دا تا پا حالت دا کفر کی تا دا دی دا ناست قابل نی نارا مثل حدیبی بارا کرا دی چی دا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر را غلب ناغ نبی ریح السلاة والسلام تا مینت کل مینت کی کل سڑے گیری للہ سوڑی ناغ چگیر اللہ سوکر ناغر دیا پلک دالاس دا گندلاس دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیر مبارک تدورتلو قابل لے ناغو لدا سوکتل ویدا سوک دے ناروارے والارو جنگی ٹوپائی پسرکڑے وا دا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شانو چی دا اللہ دا اللہ دا رسول مخالفت کپلار کڑے کبچوئے کڑے او کورونه کړه که کام قبیله او رشتہ دارو کړه هغه ټول د الله او د رسول لپاره پریخي. الله د داسې کسان مبارک وي اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا هغه کسان دي چې الله ثابت کړي د لیکلې د دای په دې زړونو کې ایمان و ایدهم او مضبوط کړي دي دوی بیروحن و قرآن پاک سر منه د خپل طرف نه د قرآن د تعلیمات د وجن الله د یک لکڑی و یدخلهم جنات او وردن بکی الله دوی جنتونو تا چې غدا سي جنتونو دی تجری چې روان وای بهیږي با من تحت هل انهار لاندې د محلات او د باغات او د غین نهرونو خالدین فیها ہمیشہ وی دی پدے کی رضی اللہ عنہم راضی بوی اللہ ددوینا ورضو عنہ او دیبا راضی وی ددے اللہ نا اولائک دغ صفتن والا خلق حزب اللہ داد اللہ ڈلدا داد اللہ جماعت تے دا اللہ خصوصی بندگان دی اولائک دغ صفتن والا خلق چغکی ایمان صفت تے او هغه د الله او د رسول د پاره خپل نخپل رشتہ دار نه رشتہ دار پرې خوشي اولائک حزب الله دغه کسان د الله ډله الا خبر شي ان حزب الله بشک ډله د الله هم المفلحون هم دا به کامیاب وي. دیکھی اوصاف د کامل مؤمنانو خیر چې کامل مؤمن دا دے چد کی دا اللہ دا اللہ دا حبیب دور مینا بھائی چدا غیر پارا سب پری خویش نن یو وجہ زمون دی ایمان دا کمزوری دام دا چک زمون رشتہ دار دا اللہ دا اللہ دا رسول مخالفت کئی نو دا آغا سارا دشمنی کو لسا چی مونگ دا آغا سارا دوستی کو پاغے کی اور سارا شاملی گو آلان کی اللہ نمونہ بیان کڑی لکو گو رہی تاسو دی پارا کی رسو سورہ ممتحنہ کیو گو رہی اللہ دا پخوانو مومنانو یو مثال دے امت تا پیش کرے آیات سلورم اگو رئی دا سور ممتحنی یو دو پانے راوار ہوئی اللہ وی قد کانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم قد کانت بیشک اشتد لکم تاسو دا پارا اے مسلمانانو اسوۃن حسنۃن نمونہ خیستا د ژوندون تیرولو فی ابراهیم په حضرت ابراهیم علیه السلام کې دیو مت تویکت دنیا کې ژوند تیرې نو تاغ پار ابراهیم علیه السلام یو لوی نمونه دا والذین آواکسان اے مومنان تاسو د پار نمونه دا معه چې د ابراهیم علیه السلام سره مرګریو اذ قالوا کل چویل یدوی لقومهم خپل قوم تا ابراهیم علیه السلام ویلو دا غطا بدار مومنان مرګرم ویلو انا براء منکم بیشکم بیزار یوزم بایکات دے د تاسو نا و مما او د هغه چانم زمون د برات او د بیزاری اعلان نه تعبدون من دون الله چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي ما سیوا د الله نا کفرنا بكم مونگا انکار کڑے دے ستاسود دی بی دی نینا وبدا بیننا وبینکم العداوتو وبدا اخکار شویدا سرگند شویدا بیننا پمنز منکی وبینکم العداوتو او پمن ستاسو کی دشمنی والبغضاء وبغضو کیناو حسد ابدا امیشا امیشا یو وجه کی دیشی چه زمون دزلونو ندا دشمنی تاسو لوزی حتی تؤمنو باللہ وحدا تردی چه تاسو ایمان روڑی پا اللہ اکی یوبانی توحید خالص قبول و منظور کئی نزمون دا کینا و حسد بختم شی ورندا ختمی گینا دا دا کاملین و مومنان و حال ذکر کئی نن بو سره بدعت کئی نزدی نلوی دیندار اب ورته د ټولو نمخ کی په میلاد کې او په عرس کې او په اول رسم رواج کې ناز شي اب اول د شریعت نه خلاف کار کوي دیو ور سراوی کې ناز شي یعنی دینی جذبه دینی غیرت چې کله یو سړی کې نی مداغ دین او ایمان کامل کیږي نا داغ دین او ایمان کامل کیږي نا ترمذی شریف کی روایت راغله دا صحابه کرامو شانو نبی علیہ الصلات والسلام زمانہ امن و امان وا خلق کی حیا و غیرت و نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی ویلو چې دا زنانه د جمعات د مز دراتلو نه منې کوي ما خکور کې ول مز بهتر ده نبی علیہ السلام ویلو نیوزل ابن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث ذکر کړي ورد بچی مقصد ادا سے غلط نو وای نبی علیہ السلام ویلی چې دا زنانه د جمعتون نه ممنه کوي ناغه بچی دا خیالو چې چون کې اوس د خلکو کې فساد راغله ناغوی مونږ به منې کوو ځکه د خلکو کې نقصان راغله لکه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها په خپل ویلی وی کو نبی علیہ السلام دا خلک لیدلې وي د خپل زمانه غیادې نو زنانه ته به ویلی چې جمعات ته راځي ناغه بچی وای چې مونږ به منې کوو اغوی خزوام چې رسول الله وی جنبه منی کوي او ته منی کوي دا د صحابه غیرتو او هغه حیا او غیرت دینیا ایزان سره سو کوی ورو ترمذی شریف حدیث ته چې بچی د عمر خبره وکا فما کلمه عبد الله حتا مات عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په مرګ مرشو خودی بچی سره خبره وکړه دا دینی غیرتو چې ما داسې وی او تا داسې ولي فما کلمه عبد الله حتا مات عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا غسر خبرونه کی تر دې چې شو وفات شو دا د صحابه کرام شان چې بدعت نه تخذیدل نن د ځان نه کیسه او کہانی د دین نمونه جوړ کړي قران او سنت علم ته نه را نږدې کیو یو تماشا مو ته جوړ کړي ترمذی شریف روایت کے راغلی چې عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ اخر کی پستر ګړون شو نماز خلق کی جماعت کے اذان شو دې لپاره جمعز لرا شي بعضی سړی اذان نفس لو سپیکر لو درې وای خدای مو با خو وخت لگ دے اذان ډور سوې دې ته تصویب وای داتون کې ناروا ناغه په جماعت کې اذان نفس یو سړی چې جوړې کی مز لرا شي مز لرا شي چونکہ دا طریقہ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نوہ اس کی اوسڑے کئی نمگا موئی چی کار خیر کئی خدا پا زمانہ دا نبی علیہ السلام کی نوہ ناغش آگر تاوی پستر گلن دے وی اخرج بنا من عند هذه المبتدع ولم يصلي فی شاگرد وی شاب شاب د دې بدعتی د جماعت مباسا تا حضرت بدعتی جماعت تر اوسته ولم يصلي فی هغه پس مزن دا صحابه کرام شاب بدعت چي دي دل نه جماعت ته تخديدي من منبر زو د بدعت پس دي تکار خیر وای الله د صحابه کرام او حال پدی کی ذکر کای چاغی کدا غی بلار وو کدا غی بچے او کدا غی رور او رشتہ دار یو او چکلے د شریعت مخالفت کړي د شریعت مخالفت کړي ندائی سره اس قسم مینا او تعلق ندی ساتری دا د قران اصول لی د گناہ د ظلم د فسق د بدعات او د مجلس نه بتیخ تکے او که چری تیخ ته دی او نکا نفیصلہ دارا چی تب ہم دائی گھنتی یعوزے کی گناہ کی گی بیدعات کی گی رسم و رواج کی گی آتپا کی شاملے نگورا دا منکر دا رد دری طریقی دی پلاس منے کا پخلے منے کا زڑک بدگورا غزے لزم آو چی تو یوم نکے والتناس تی بیدعات کی گی ندا اللہ دا کتاب فیصلہ دارا چی تم پا دا غوق کسی دا غی گھنتی وی اللہ وی اولائک حزب اللہ دا غد اللہ دلدا علا خبر شئی ان حزب اللہ بے شک دلدا اللہ هم المفلحون هم دوی کامیاب دی دا غد صفات والد اللہ دلدا او دا دلد اللہ وی کامیاب دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حشر او د دې سورت بل نومم ده او وجد نزول د دې مفسرینو ذکر کړي او دې کې د الله د ډلې غاوصاف درته خای دې ته سورت بنی النذیر موعظه کدا غي د جلاوت نه ذکر دې پدې کې سید ابن جبیر رحم الله وای ما ابن عباس رضی الله عنهما ته ویلو چې سورت الحشر قال انزلت فی بنی النذیر او دارنگ اقدام ویلی چی سور بنو النذیر یعنی دیدی اونم سور بنو النذیر ری وجد آغی داوا چی یہودیان دا پا مدینہ منورہ کی دی رو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتلو نمخ کے او داغی لما او گن جوحاز ذکر کری چی دادائی پا دغزے کیو لیو دغزے کی یعنی یہودیان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کیولیو نا وجب انشاءاللہ رسطو ذکر کو کلچ نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرتو کو نددی خلق سرا صلحے اوکا چی منبا دیوبل سرا جنگ نکو آو دیوبل سرا خیر خیگڑا مدد و نصرت مکو دی یہودیانو دا وادا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا اوکا کله چې غزوه بدر شو نو پاغه کې اسلام ته الله یو ډېر لوی غلبه ورکړ نو په دې hebat راغې په وادو پابند کله چې غزوه احد شو هغه کې ظاهرا مسلمانانو ته لږ نقصان ملاو شو نو دې غواده ماده ماته کی او بیری معونه کې مسلمانانو سره یو ظلم زیاتې شو یو اویا کسان په دوکا چابوت لل نبی علیہ الصلات والسلام ورت قاریان حافظان ورک العالمان د دین نو غی ټول شهیدان کړ دغه اولاو کسانو کې صرف عمر ابن امیہ دار اخلاص شو نو دی چې مدینه منوره ته راغې نو یو دو سړی د بنو عامر قبیله او قتل نو غی قتل کړ عالم کې دل پته نو چې د دې قوم د رسول الله سره عهد دی نو دا اللہ دے نبی شان چې کوم قوم سره وعده دا دا غی خون بہا او دیته ورکولو نو چون کې دیو هغیا نو دا وعده کړی وا کچره دا سه ستاوان راضی نه مونږ به شریک منو نو حضور صلی الله علیه وسلم دای تلاړو دای تلاړو دای د مشرق طرف د مدینه لیکی دیرو صحابه کرام مر سرو ودا سه غدمه برګری اغه دو کافر چې سره زمونږه صلح او وجلی اغه دیت کې مون سره مدد وکړي نه دی ولې مونږ دل راځه مکو خپل منس کې مشوره او کا چې دین هم وکبسي اول تورتا د مکی مشرکان ویلو چګور ګور تاسو د رسول الله سره دښمنی شروع کوي او دا مسلمانان وجنې ورنمغه بداسي وداسي وکو لدې دې نه خمو کنيش ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې راغله او بس د قتل اراده شروع ک یو کس ته وی چې تبر او خېجا او نبی علیہ السلام د دې قلاد دیوار د لان دی ولاړ وی یو غټه غټه په نبی علیہ السلام رو ورزو د دې اراده کول او دی کی جبرئیل امین علیه السلام راغ او نبی علیہ السلام دې ټول حالاتونو خبر کو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دمر لویو شان نا غیب دان نو نبی علیہ السلام راغ او صحابه کرام ته دا حال وی نو صحابه کرام دا الله د حکم مطابق لاړل او د دې بنو النذیر نه غیر چا پیر غیر واچول تقریبا لوی شرز محاصره وا دای په قلا کې پټ شو دای په قلاګانو کې پټ شو او د دې د غصپول د پارا لکرستو مسله به ذکر کو د دې هغه باغونه صحابه کرام اوس وزول اور ورته ورته او ځنی بوتي به د دې د وی خوې خوال اخر دای مجبور شو او بل طرف ته عبد الله ابن ابي ابن سلول د مديني غټ منافقو هغه له ما سره 2000 کسان دي جنگجو ورجې سستی رانړی خبره کې زبردر لمدت لرازم نو بس دای خط لکل دای اوس به مدد راشي اوس به مدد راشي منافقانو مدد نکو مشرکانو ورته ویل موږ مدد کو نو کله چې دای پوښل چې زمونږ مدد لخوا هیڅوک ناراضي نو نبی علیہ السلام ته بس موږ صلح له تیار یو د دای باره کې دا فیصله شو چې هر درې کسان دومره سامان وړې شي چې یو خسور بار وړې شي سچ مخه وي درې کسان به یو اخواله بار وړې واسلحه به نوړې اصلحه بالکل نوړې ندا کسان جلاوطن شل س شام تلاړل س خیبر تلاړل او س نور علاقو تلاړل دې کې الله دا غي د جلاوطن ذکر کوي او دغه ټول مال او دولت الله نبی رحمه الصلات والسلام ته دې تمالفه وي مال غنیمت او مالفه کې علما کرامو دا فرق کړي چې کم ملک داد تر په زور او په جهاد باندې شي حاصل شي ناغه کې د مجاهدینو سلوري سی وی 15% د بیت المال وي او کم ملک چې ودا سه شو چې ایبان برو براغه بغیر د جنگ او جدال نه هغه ملک به فتح شو ناغه ته مالفه وي دا بتول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیت المال کې پروت او پدیوان اصله د مسلمانانو لاری پولونا د دای غریبانان مسکینانو د دای مدد او نصرت وکې دو دې کې الله رب العزت دغه واقعا ذکر کړي بیا به ان شاء الله وایي دې آیات ته بیا وکی لري فرمای لا تجد قوما نبمیت یوداس قوم یؤمنون بالله چیمان ساتی غی پا اللہ بانی والیوم الاخر یو پرز رستنی بانی یواد دون چی دی بگنی منا و محبت ساتی من داغ چا سرا حاد اللہ و رسوله چی غی مخالفت کرے دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو کانو اگر کوی دا مخالفت کون کیا با اهم پلاران ددوی او ابنا اهم یا زامن ددوی او اخوانهم یارون ددوی او عشیرتهم یا تبرداری ددوی اولائک دغ کسان چی دید اللہ دا پارا پلار بچے رشتدار او کامو قبیل پری خویشی او اغی دا مخالفت دا وجن ترکولشی اولائی کدغ کسان کتب آلی کل دی اللہ فی قلوبهم الیمان پزنو دوی کی ایمان ایمان مضبوط کرے دے ثابت کرے دے و ایدہم او مضبوط کری دی دوی بروح پا قرآن سرا منہو دخپل طرفنا دا قرآن دا تعلیماتو دا وجن دی پا ایمان کلکشوی او پاخشوی دی وَيُدْخِلُهُمْ وَرْدًا نَبَكِ دْوِي جَنَّاتٍ جَنَتُنُ تَا دَاسِ جَنَتُنَا تَجْرِي چِرَوَانْ بَي بَحِيگِ بَا مِن تَحْتِ حَلْ أَنْحَارُ لَانْدِ دَ مَحَلَّاتُ دَ بَاغَاتُ دَا غِنَ نِحْرُنَا خالدین فیها ہمیشہ بیدی پاغے کے رضی اللہ عنہم راضی بی خوشحال بی اللہ دوینا ورضو عن او دیب خوشحال و راضی بید اللہنا اولائک حزب اللہ دغ صفتن والا د اللہ ڈلدا علا خبر شئی ان حزب اللہ بیشک ڈلدا اللہ هم المفلحون هم دوی دی کامل کامیاب وصلہ